ونشكره وهو على كل شيء قدير، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. بعد كماليز ملانغ وكمن أنك كتاب رياض الصالحين، إن شاء الله tunaoingia mlango wa 15 na mlango wa 15 babul muhafadhati ala al-a'mal, mlango utakao tushajiisha au utakao tuhimiza juu ya kuhifadhi amali njema. Kama tulivyoona katika mlango uliopita, tukatakiwa kufululiza au kudumu juu ya imani za sunna, hasa nafasi ya mlango utakapohimiza juu ya kuhifadhi vitendo vyema. Amali njema hatakiwi mtu kwenda na kurudi akakatakata njiani, mara kafanya mara kaacha, mara kafanya mara kaacha, asiwe anadanganya danganya. Mwenyezi Mungu apendi amal za kufanywa zikadanganya danganywa, anataka kweli kweli idumu. Basi huu ni mlango almuhafadhati ala al-a'mali, wa kuhifadhi ya vitendo vyema. Na kama kawaida, al-Imamu an-Nawawi hufungua kila mlango wa kitabu hichi kwa aya mbili tatu za Qur'an ambazo ni mnasaba wa mlango huo. Basi aya ya mwanzo, qala Allahu ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, alam ya'ni lil-ladhina amanu أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأن للذين آمنوا, hivyo bado tu haujafikia wakati kwa wale ambao wameamini. Alam yahni bimaana alam yahni, hivyo bado haujafikia wakati, lilladhina amanu, kwa wale ambao wameamini, antakhshaa qulubuhum, ya kwamba umefikia wakati wa kunyenyekea nyoyo zao. Bado mtu hajajiamua katika umri alionao, mpaka sasa anaendelea kufanya dharau na upuuzi na uzembe katika ibada, na pengine keshaona kila aina ya ishara kwamba yeye karibu ataitwa kwa Mola wake. Sasa ishara ni nini? Ishara tumezungumza katika milango ya nyuma pale aya ilipokuja ikasema, alam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir. Je, Mwenyezi Mungu hajakupeni umri wa kutosha kukumbuka anayetaka kukumbuka, na akakujieni muonyaji? Muonyaji, kuna wafasiri wanaosema muonyaji ni kufika mtu miaka 18 kisha pigwa na muonyaji, yani shabale. Wengine wakasema muonyaji ni kufika miaka 40. Wengine wakasema muonyaji ni kuanza mtu kuona nywele nyeupe katika mwili wake. ikiwa kwenye kichwa, kwenye ndevu au kwenye nini, akaanza kuona nywele nyeupe, ina maana huyo ni muonyaji, anamuonya wakati wote utalipwa sasa na Mola wako. Je, hata mtu akiyaona hayo, akishapata ishara hizo, au muonyaji vile vile ni kuangalia wale wanaotangulia akhira, kike kwa kiume, wakubwa kwa wadogo, mpaka watoto wachanga na mpaka walio matumboni, yale yote yanaonyesha kwamba kama wanavyokwenda akhira watu wengine, na yeye vile vile siku moja atakwenda. Basi je, alam yaani lilladhina amanu, hivyo ndiyo bado tu haujafika wakati kwa wale ambao wameamini, an takhsha'a qulubuhum alkhushu'u huduru alqalb, na kulinyekea hapa ni kuhudhurisha moyo, wasukunu aljawarih, na kutuliza viungo vyake mtu wakati anapotekeleza amri za Mola wake. Haujafika wakati mtu bado kuhudhurisha moyo na moyo wake barabara katika amali za kheri, na akatuliza viungo vyake, mpaka leo bado anakwenda papara papara, akiswali hatambulikani, moyo haupo kwenye swala, viungo havitulii. Alam yaani, hivyo ndo bado haujafika wakati, lilladhina amanu, kwa wale ambao wameamini, an takhsha'a qulubuhum, kuhudhurisha nyoyo zao na kutuliza viungo vyao, lidhikrillahi, kwa ajili ya kumtaja Mwenyezi Mungu. Wama nazala min alhaqi, na bado haujafika moyo kwa waumini wa kuzingatia yale ambayo ameteremsha Mwenyezi Mungu katika mambo ya haki, yani Al-Qur'an al-Karim. Haujafika wakati bado Muislamu akajiamua kwamba sasa mimi nimeishi nilivyoishi, nimecheza nilivyocheza, nimedharau nilivyodharau, sasa najiamua naelekea kwa Mwenyezi Mungu. Sasa hichi kipindi kilichobaki umri huu, kama nitabakia kuishi miaka 10, hii miaka 10 hebu nifanye jambo sasa, ambapo kama nitapewa daftari langu nione kwamba tunafurahi kuangalia yaliyomo ndani yake, na ninaweza nikawaambia watu ha umqra'u kitabia, hebu njoni msome mambo yaliyomo ndani changu hiki. Na kama nitabakia kupata miaka 5 zaidi kuliko hapa nilipo, basi nifanye kitu sasa, nikipewa daftari langu niweze kuwaita watu, njoni msome yaliyomo ndani yake, nisiwe kama wale وترى المجرمين مشفقين مما فيه وتتقفوا ودكتريا وتواونا وعوبوا ونيوغوفا اليوم دنياك ويقولون لعوك ونسيما ما لهذا الكتاب لنانين دكتره لليو لا يغادر صغيرة هل كبك شدوغ ولا كبيرة ولا كبوة إلا أحصاها إسفقوا لملحفاظ كليانك أولا ووجدوا ما عملوا حاضرا نواتكوت واتيوت ولو يفاني يامو وزواز بليا زكريا وهلو ولا يظلم ربك أحدا نكبسا هاتو ظلوم ملواكو كم ظلوم كم بيوتهم ألم يأني للذين آمنوا إذن ديوباد وجفك وكاتك والي وليؤميني أن تخشع قلوبهم لذكر الله كحضرش نيوزاو كأجلكم كمك من يزنغو نكتريد في ينبوبياو وما نزل من الحق نكو يزنغتي يلي أبايو أمترمش من يزنغو ما هو يحق هل جفك وكاتي متفجي يموك بساطة نزومي ساتنا ميمتولي نحضوري ساتك كمجالس يا خيري watu wamekakitaa kuona zungumza kwa Mwenyezi Mungu na mtume, hebu na mimi nijumuike nao. Haujafika wakati mtu akataka kujua nini Mwenyezi Mungu ameteremsha kwenye Qur'an al-Karim. Hivyo ndio tutegemea kwenye mwanadani wa kaburi, watakuja malaika kumuuliza kitabu chako ni nini, ategemea mtu atajibu Qur'an al-Karim, kitabu changu imamu wangu ni Qur'an. Na hali ya kuwa alipokuwa hai duniani haujamfikia wakati kabisa bado wa kutaka kuzingatia yaliyomo ndani ya kitabu kile, hata kujua neno kwa neno hajaamua bado kama nikae sasa nisome. Wala yakunu kalladhina utul kitaba min qablu, yes, haujafika wakati vile vile kwamba watu wasiwe kama wale wadogo wa kitabu hapo mwanzo. Mayahudi na Manaswara walipouza kitabu chao, fanabadhuhu waraa dhuhurihim, wakakitupilia mbali na kukiweka nyuma migongo yao. Washtarau bihi thamanan qalila, na badili yake wakanunua kwa kitabu hicho thamani ndogo kidunia. Au watabau ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman, wakawafata yale wanaoyasema wanaoyasoma mashetani kuhusiana na ufalme wa Nabii Sulaiman, kwa kusingizia alikuwa mchawi Sulaimani ndio kafanya yale. Wama kafara Sulaimani, na ilhali Nabii Sulaiman hakuwa kafiri, yani hakuwa mchawi, kwani mchawi kafir, na yule anayemwambia mchawi naye vile vile ni kafir. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, mchawi kafir na anakwenda kwa mchawi kafir vile vile. Wala yakunu kalladhina utu alkitaba min qabl, je haujafika wakati bado kwamba watu wasiwe kama wale waliopewa kitabu hapo mwanzo. Fatala alayhim al-amadu, zikarefuka kwa wao zama. Fatala alayhim al-amadu, yani ba'da az-zaman, au ba'da az-zaman, zikarefuka kwa wao zama. Bainahum wa bain anbiya'ihim, kati yao na kati ya mitume wao. Ikawa muda mrefu wamekaa, kuna mtume wakaharibu sana katika materemsho ya Mwenyezi Mungu, wakafunga mwisho wa kuvuja. Fakat kulubuhum, na kwa kuwa zilipita raba refu baina yao na mitume, basi nyoyo zao zikasusua, nyoyo zikafaganzi, sasa ikawa hawaambiliki lolote lile. Je, kwa upande wa waumini vile vile haujafika wakati kwamba wasiwe mfano wa watu hao? Au na wao sasa wanabakia kama waliokuwa vitabu mwanzo, nyoyo zao wanaziachilia zipeganzi, wasisikie lolote katika Mwenyezi Mungu? Hii ni aya ya mwanzo aliyoiweka Imam Nawawi kufungulia mlango huu, babu al-muhafadhati ala al-a'mal. Aya ya pili anasema, wa qala ta'ala, na akasema Mwenyezi Mungu mtukufu vile vile, wa qaffayna bi Isa ibn Maryam, na tukafuatisha baada ya mitume wengi waliopita nyuma, tukafuatisha kwa kumleta Isa mwana wa Maryam, aliyezaliwa kwa muujiza wa Mwenyezi Mungu, kwa kuwepo mama tu bila ya baba, ambapo mamilioni wanaitikadi ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu au Mungu mwenyewe au ni sehemu tatu katika sehemu ya kiungu. Waqaffayna bi Isa ibn Maryam, qaffayna bi maana asbahna, na tukafatisha kwa kumpeleka Isa mwana wa Maryam, na yeye Isa, wa atainahu al-injila, na tukampa kitabu cha injili ambacho hakikuwa na mambo mapya katika hukumu, isipokuwa ilikuwa kimekuja zaidi kusisitiza mambo ya itikadi imani. Ama hukumu akitumia zile zile zilizokuwa kwa Taurat na Musa. Waja'alna fi qulubi alladhina taba'uhu, na tukajaalia katika nyoyo za wale waliomfuata Nabii Isa rafatan wa rahmatan, kwa wale walomfuata yeye Nabii Isa kulikweli, kiasi cha wanafunzi 12 hivi, tukajaalia katika nyoyo zao kuwepo rafatan wa rahma. Ama maneno haya mawili rafatan wa rahma huma bi maana wahid, yanakuja katika maana moja yote. Rahma, rafatan ni upole, na rahma vile vile ni upole au huruma. وقال بعض العلماء لكنه وكثير بعض الرابعون اذا اجتمع عتا وكاتي يتكف كسانيكا فموجة موموويل هاي اما كتمعنا لمعنى موجة لكنه يكتوك ازاي يكوجة فموجة كما عافا رأفة ورحمة كانت الرأفة هافا اتفسريوا من رأفة درء الشر يعني كوكينك شر وكانت الرحمة جلب الخير نتقبل رحمة لتكوى نمعانا يكفوت خير رأفة يتكوى نكفيك شار نرحمة يتكوى نكفوت خير بس قهيبو وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه نتكجعليا لن ينجل زوالي وليهم فتيين بإيسا رأفة wanafukuza shari kila inapokuja, wa rahmatan, na walikuwa na yuhuda khairi kila inapokuwa mbali. Wa rahbaniya, halafu kulikuwa na utawa. Utawa huu kwa hakika ibtada'uha, waliuzua wao wenyewe. Sisi hatukujaalia kabisa katika kitabu chao wala katika nyoyo zao kuhusu habari ya utawa, mtu kuwa mbali na watu, kujifungia ndani ya hekalu moja kwa moja, au kutoka nje kabisa na watu akaishi pengine popote pale porini, majangwani. Na kwa sababu ya utawa huo akajifungia baadhi ya mambo ambayo ni ya halali, mambo ambayo yamehusiana na tabia ya kimaumbile ya binadamu, kama vile kuwa na mke au kuwa na mume, ni katika mambo ya tabia za kibinadamu. Mwenyezi Mungu amemjalia binadamu azaliwe akisha naye azae. Wao wakakataa tabia hiyo, kwa hivyo wakajifungia kwamba mcha Mungu asiolewe au mcha Mungu asioe. Ama kwa hakika utawa huu ibtada'uha, waliuzusha wenyewe. Ma katabnaha alaihim, sisi hatukuandika juu yao, illa bidhaa, isipokuwa wenyewe walidhani kwamba kwa kufanya hivyo watakuwa wanatafuta ridwanullahi, radhi za Mwenyezi Mungu. Radhi za Mwenyezi Mungu huwezi kuzipata kwa jambo la kumungua mwenyewe. Utakuwa unadhani tu, nikifanya hivi labda nitamfurahisha Mwenyezi Mungu, nikifanya hivi nitampendeza. Huwezi kumpendeza Mwenyezi Mungu mpaka ufate wale kuja na mitume. Kama tulivyomalizia mlango uliopita, hadithi ya mwisho, kulikuja katika faida za hadithi ya kwamba la yakbalu Allahu ta'ala amanan lam yashrahu, kabisa ikubali Mwenyezi Mungu amali yoyote ambayo hakuifundisha yeye, hakuiwekea sheria yeye. Atamtafuta mtu wa kumlipa ni nani? Pacha ajifurahishe hapa sasa hivi na kufurahisha watu na kujipa matumaini ya uongo, pacha kuandika sheria kitu mzima kwa mambo hayo. Lakini Mwenyezi Mungu hakubali amali yoyote ambayo hakuifurahisha, hakuifundisha, hakuiwekea sheria, hakumpa mtume wake kwamba kawaambie watu fanye hivi. Hakubali Mwenyezi Mungu, kama ambavyo hakubali yoyote yule kufanyiwa jambo lake na fundi akajaribu kutia fundi wake katika jambo ambalo mwenyewe mtu akamwambia kwa fanye hivi, fanye hivi. Si pale anapojengewa nyumba, wala si pale anapeleka nguo kwa mchoni. Kama mchoni anatumia mpozi yake mwenyewe, wakati mtu mwenye kitambaa chake akamwambia, bila shaka hatakubali hivyo. Na Mwenyezi Mungu hakubali amali yoyote ambayo hakuifundisha yeye. Kwa hivyo huu ni ucha Mungu, walidhani wenyewe watawa hawa ya kwamba ibtigha'a ridwanillahi, wanataraji kutafuta radha Mwenyezi Mungu kwa utawa huo. Matokeo yake fama ra'awha haqqa ri'ayatiha, basi wasiweze kuchunga haki ya kuchungwa kwake utawale. Hatimaye wamefisidi jamii za watu mzima. Ukifungua magazeti mbalimbali, ukisikiliza idhaa mbalimbali, unakuta watawa wa Kiyahudi na Kinaswara wamefanya fujo kubwa katika jamii. Wamewaingilia watu kwa nguvu, huyu kafanya hivi, huyu kafanya hivi, kwa sababu si katika tabia ya kimaumbile aliyomwekea binadamu Mola wake. Binadamu kawekewa tabia ya kimaumbile kwamba yeye ana matamanio, yeye anakula, akishakula chakula kile kinakuja matamanio, na matamanio yale Mwenyezi Mungu ameweka njia za halali kabisa ya kuyahifadhi. Hakuwepo kama mnyama binadamu, ziko njia maalum zimewekwa kwa ajili yake za kuhifadhi matamanio yale, awe anaweka matamanio pahala panapostahili. Matokeo yake fama ra'awha haqqa ri'ayatiha, na hiyo ndio faida ya uzushi. Uzushi unampelekea mtu kuto kuchunga hata jambo alolibuni lile, hachungi. Ndio utakuta watu wamesinzia totoro. Ukiangalia television, wale wakubwa wakubwa viongozi wa maulidi, utaona na yumba na kwenda wameshalala ndani ya ibada ambayo wanaipigania na kuitetea na kufanya hivi na hivi. We, ibada hiyo inatetea vipi? Hii ni jambo kubwa, kama unavyosema unamsifu mtume na hivi na hivi, utazinziaje pale kama hapo? Wewe ataoni haya, utakuta na yumba tayari wameshalala, hata kabari kabisa. Hii ni kuonyesha kwamba jambo alolizua mtu hataweza kulichunga hata atajitabisha ende akakae uwanjani baridi kali ya kifukwe ila mpige mchezo. Tetemekeana mtu na juu chapani kuweko pale. Ndio anajikatakaza tu. Anajitahidi asionyeshe kwamba katoka atauzika lakini umaji umande hani pale maisha mchezo. Kibaridi cha kifukwe juu Julai kinapiga barabara. Kaabani mko nalala. Kwa sababu ni ibada imezuliwa. Na kwa kuwa watu wamezua ibada hawataweza kuchunga haki yake ile sahabati wamejidharau wenyewe ibada hiyo. Fama rauha haqqa riayatiha, matokeo yake hawakuweza kuchunga haki ya kuchungwa kwake inapostahili. Natamko la rahbaniya, tamko hili al-mubalaghatu fil ibada wa rahbaniya limtadauha ar-ruban manake ni kuvuka mpaka kwenda extreme katika mambo ya ibada, mtu kujilazimisha mambo mpaka akawa over limit asiweze kutekeleza yeye mwenyewe ibada. Kama tulivyoona katika milango ya nyuma, watu wamejilazimisha kufunga funga za kuunganisha kama mtume vile. Kuna watu wamekata ya kwamba wao hawatooa maisha, hata kama mtu anamke nyumbani amshuriki tena yeye na ibada na yeye halali kucha, ni kwenda mubalagha fil ibada. Hii yote inaitwa rahbani, sio kwamba rubani utaonyeni kwa kujizuilia mtu kwamba asioe tu, ni kila atapovuka mpaka katika mambo ya ibada amekuwa anafanya rubani. Na vile vile walikifaa ali nasi, mtu anapoamua kujikatia mbali kabisa na watu, utaishi vipi duniani bila ya watu bwana? Mwenyezi Mungu ameweka watu wategemeane. Huyu amtegemee huyu leo na yule amtegemee huyu. Mkulima amtegemee mnunuzi lazima. Na kama hakuna mnunuzi, mkulima atakata kebure. Hawezi vile hapo vile na kule mwenyewe yote. Na mwalimu wa skuli naye vile vile hatimaye anamtegemea daktari. Atapopata na kigonjo chake daktari yupo kumtibu. Na huyo daktari vile vile anamtegemea mwingine naye vile vile. Anamtegemea injinia awepo kwa kumjengea nyumba yake na kumchorea ramani. Na huyo injinia naye vile vile anamtegemea mtu mwingine vile vile. Alimradi Mwenyezi Mungu mambo ameyagawa hivyo. Hawezi kabisa mtu kujiamulia kwamba hawezi hataki kuishi na watu. Yeye ni mtawa, mcha Mungu, kwa hivyo hataki kukaa na watu. Na watu wameharibika, wachafu, Qur'ani hame na kuko maporini. Hapo ndo mtu anapotea kabisa. Wale walioharibika kwa kuongozwa wale. Wanatafahamishwa wale. Na aliposema Mwenyezi Mungu makatabnaha alayhim. Utawa huu hatukuandikia wao juu yao. Yaani ma faradhnaha, hatukuwa lazimisha kuwa nao. Hatukufarisha kabisa. Ibtadauha, waliuzwa wenyewe. Yaani alzamu anfusahum biha, walijilazimisha nafsi zao kwenye utawa ule. Fama raauha haqqa riayatiha, bimaana ma hafadhu alaiha, hawakuweza kuhifadhi juu yake jambo lile. Wa maana alaya, na maana aya hii, ja'alna fi qulubihim ra'fatan wa rahma, tulijalia katika nyoyo zao kufukuza shari na kukuja na kuisogeza rehma. Wa rahbaniyatan hum ibtada'uha, na ule utawa wa muzo wenyewe, ma faradhnaha alayhim, sisi hatukuwa lazimishia juu yao, walakinnahum ibtada'uha, lakini wenyewe walizua, ibtigha'a mardhatillahi, wa kutaraji labda, wanadhani kwamba wataweza kutafuta radhi ya Mwenyezi Mungu. Lakini wapi, fama falam yuhafidhu alaiha, hawakuweza kabisa kuhifadhi juu yake. Waqala ta'ala, na pia Mwenyezi Mungu amesema, wala takunu kallati naqadat ghazlaha, na wala musiwe kama yule mwanamke aliyokuwa mgonjwa wa akili. Katika siku za nyuma sana kulikuwa na mwanamke mgonjwa wa akili maskini, akifumua nyuzi zake baada ya kuzisuka mchana kutwa, kutwa kutwa anahangaika na suka nyuzi zake mwenyewe kwa vizuri kabisa. Ikifika jioni anaona kama kwamba hakufanya kitu, mambo yamekaa vibaya, hayafumo yote, na akiamka asubuhi atakwenda upya vile vile. Ikawa yeye ni mwanamke wa kupigiwa mfano, mtu anapotengua yamini zake na ahadi zake na mwendo wake mzuri mkabala na Mola wake, ilikuwa yeye ni mfano mwanamke yule. Mara kaswali, mara kaacha, mara kadumu katika sunna, mara kaatilia mbali, mara kafanya mambo ya kheri, katoa sadaka mfululizo nzuri, mara kaatilia mbali. Imekuwa mfano wake ni kama mwanamke aliyokuwa hana akili, akisuka nywele zake au nyuzi zake na baadaye akizifumua zote. Na hivi ndivyo anavyofumua mtu jambo zuri ambalo alisuka vizuri. Mara akatengenea akakaa vizuri, mtu mzuri kabisa, mtu wa kimadarasa madarasa, msomaji, mara akakaa vile vile. Mara kadumu katika swala za jamaa vizuri sana, akipindi kipindi, mara akakaa vile vile, anafali kadha. Mara kadumu kwenye kiamu la ilizu mitatu, mara akakaa vile vile. Imekuwa anafumua nyuzi zake baada ya kuzisuka vizuri. Mwenyezi Mungu hapendi ndio huo, ndio maana anasema wala takunu kallati, na wala msiwe kama yule mwanamke ambaye naqabat ghazlaha, aliyekuwa akifumua nyuzi zake min ba'di quwwatin, baada ya kuzisuka kwa nguvu, akizifumua antasan chambu chambu. Naqabat bi maana hadda, ilifumua min ba'di quwwatin, min ba'di ihkamin lahu, baada ya kusuka vizuri. Ankathan ay naqdan, chambu chambu. Waqila hiya imra'atun hamqa'u, inasemekana kwamba huyu ni mwanamke aliyokuwa na akili vizuri. Kanat taghzilu, alikuwa akisuka fi tuli nahari, nyuzi zake mchana wote mzima. Thumma tanqudu ma ghadalathu, kisha akifumua alichokisuka. Faduribat mathalan linaqdi al'ahdi, basi kwa mwanamke huyo ndio ikabakia kupigwa mfano kwa kila mwenye kutengua ahadi na Mola wake. Imekuwa nafumua jambo la kheri mtu adumu nalo mpaka afinayo. Wa qala ta'ala, na pia Mwenyezi Mungu amesema wa'budu rabbaka, endelea na endelea kumwabudu Mola wako ewe mja, hatta ya'tiyaka al-yatimu, mpaka itakapokufikia mauti, hapo uone je matokeo yake yakoje. Utakuja kucheka mpaka gego la mwisho. Usikate kitu kama hiyo. Bana katakata. Wa'budu rabbaka, endelea tu kumwabudu Mola wako, hatta yatiyaka al-yaqinu, mpaka yatakapokujia mauti. Hapo ndipo utakapoona ama kumbe nilikuwa sipotezi wakati wangu bure. Afadatil ayatu, aya alizofungulia mlango huu Imamu Nawawi zimefidisha, at-targhibu fi al-muhafazati ala al-a'mali, pendekezo lake mtume kuwatea rahba waja wake kuhifadhi vitendo vyao vyema, al-a'mali saliha, wal-mudawamati alaiha, na kudumu juu ya vitendo vyema hivyo, wa riayati hukuki Allahi ta'ala, na wanapendekezwa wachunge barabara haki za Mwenyezi Mungu mtukufu, wa alqiyami bi ibadatihi, na kusimama imara katika kumwabudu yeye, hata almaut, mpaka mtu afikie mauti kutoka duniani, asikate jambo la khair lolalo mpaka ije saa kutoka duniani. Na hata hiyo saa kutoka duniani imkute katika jambo lake la khair, kwani mtu atakubuliwa katika lile jambo la mwisho aliyomalizikia nalo duniani. Basi mtu ajitahidi kufanya mambo mema mpaka mauti yafike yamkute katika mambo yake mema anafanya. Wa amma alhadithu, na amma kwa upande wa hadithi, fa minha, miongoni mwa hadithi hizo, hadithu Aisha, ni hadithi ya Bibi Aisha radhiyallahu anha, kauli ya mtume iliyokuja, wakana ahabu dini ilaihi, na ikawa dini ipendezayo kwake yeye sana mzimbu, madawa maswahibuhu alaihi, ni ile ambayo ameidumisha huyo mfanyaji wake juu yake ibada hiyo. Wakad sabaka fi babi kablahu, maneno haya ya mtume yamekwisha tangulia katika mlango uliomalizika kabla yake. Ukirejea nyuma kidogo utaikuta. Ya pili, wa an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala, na kutokana na Sayyidina Umar bin Khattab, Mwenyezi Mungu awe radhi naye, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, man nama an hizbihi, yoyote atakayetokezea kulala kutokana na sehemu yake ya Qur'ani ambayo daima alikuwa amejiwekea kwamba lazima aisome usiku, siku moja moja mtu ikawa katitikio kuchoka akalala. Na hii hizb asluhu an-nawbatu min wurdi al-ma, asili yake hii imekuwa kama ni chombo cha kupatia maji, kama kapa vile au ndoo. Thumma nukila ila ma yajaluhu linsanu, kisha ikaondoka kama na hiyo, ikaja ikaletwa katika jambo analolifanya mwanadamu, ala nafsihi min salatin, katika upande nafsi yake, katika swala wa qiraati, na kisomo cha Qur'ani, wa ghairiha na mengineyo, ikawa kama ni wasila wake ile kufikia katika pepo za Mwenyezi Mungu. Uradi wake mpolo ama sura Bani Israil au sura Al-Hadid au sura Dukhani au Al-Kahfi au sura kadha kadha, alikuwa mtu halali mpaka asome kitu. Sasa kwa bahati mbaya ikatokezea siku moja mtu akapitikana usingizi akalala mpaka akaamka alfajiri, ikawa ile sehemu yake ya Qur'ani au ibada yake asipo kuifanya. Mtume anasema man nama an hizbihi, yoyote atakayelala kutokana na kifungu chake cha Qur'ani au kifungu cha ibada ambacho yeye kila siku usiku anakifanya, ikawa siku ile kalala kukifanya, au an shay'in minhu, au kutokana na jambo lolote lile la ibada, faqara'ahu ma baina salati al-fajr wa salati dhuhr, badili yake sasa akaja akisoma kipande cha hicho katika wakati baina ya sala ya fajiri mpaka sala ya dhuhr, katikati yake akapata nafasi mwenyewe akasimama akaileta ibada yake, au akaisoma juzuu yake pale ambayo kila siku huwa anasoma usiku. Usiku subiri kalala, akianka asubuhi akaanza kutumia ile katika nafasi hii. Maana bali na salati subhi ila dhuhur, baina ya salati subuhi na salati dhuhur. Basi kama atafanya hivyo, kutiba lahu, huandikiwa mtu huyo, kaannama qara'ahu min al-layli, kama kwamba kipande hicho amekisoma katika usiku ule ule. Hadithi imetupatia faida kwamba almuhafadhatu ala al-awrad, mtu awe na kuhifadhi nyurani zake, asifanye baada ya siku tu ikawa basi, asijiwekee mtu katika wiki nzima usiku kwa mke Ijumaa ndio anafanya mambo ya kheri, asoma Qur'ani, sura saba Munjiyati, zile siku zingine zote ikawa hana kitu, itakuwa kufanya vibaya. Kuna baadhi ya watu hujiwekea usiku wa kuamkia Ijumaa Alhamisi, ile ndio siku ya kusoma sura saba Munjiyati, siku zinabakia zote hanatoke mtu, asifanye mtu iwe kila siku yeye ana jambo lake alifanya. Ukifika wakati wake mwenyewe chanda pahala pake pale, ana jambo lake alifanya na pepo, mpaka wale malaika wa Mwenyezi Mungu wamzoee mtu fulani kwamba saa hizi ni saa zake. Wakishazoea malaika mapema, wanafika kabla hujafika wewe, washakaa tayari kuhudhuria kushuhudia. Na unaposimama mja kila anaposema kusali, hukui peke yako, unakuwa unaongozana na kikundi cha malaika, wewe huwaoni. Sasa wale ukiwazoeesha mambo yale, halafu kaja kaona kama ufanyi, kwa hakika inakuwa umekata kabisa amali zako za kheri, huenda zikakataliwa nyingine vile vile. Sasa wewe unaita maudhi. Tayib, almuhafadhatu ala al-awrad, hadithi inahimiza kuhifadhi mtu nyurani zake. Wa anna man fatahu, na kwamba uliyempita uradi wake, man fatahu wirduhu bi udhri, uliyempita uradi wake kwa udhuru, sio maksudi, kwa udhuru kama kulala, fa asra'a li qada'ihi, alipoamka asubuhi akafanya haraka kulipa pale ambapo kapakosa, kana lahu thawabuhu kamila, thawabu zake ziko pale pale kamil kamil, kama lau addahu fi waktihi, kama kwamba yeye laitani angetekeleza jambo lile katika wakati wake. Hadithi ya tatu, wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As, na kutokana na Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala, Mwenyezi Mungu amuyaradhi, amesema qala li Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alisema kunambia mimi mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ya Abdullah, ya Abdullah, la takun mithla fulani, tahadhari usiwe kama mtu fulani. Hapa hakumtaja bwana mtume mtu wenyewe ni nani, fulani tu basi. Kana kisha kamwambia mtu huyo, alikuwa yakumu laila, akisimama usiku, fataraka qiyama laili, kisha baadaye maskini hakujua yeye alikuwa ni nani wakati ule. Siku alipokuwa akisimama kufanya ibada usiku, hakujijua mtu yeye ni nani wakati ule bila kizini. Na laiti angeona ule ugeni wa heshima alionao viumbe watukufu malaika alkiramil barara, namna walivyoteremshwa kutoka mbinguni, nendeni sasa hivi pale fulani kuna mja wangu kumshuhudieni anafanya nini. Laiti mtu angeliona ile red carpet iliyoandaliwa na watu walivyokuja pale, kwa kuwa ni mgeni wa heshima anazungumza na Mola wake, namna walivyohudhuria pale, hakujijua mtu kutoka nani, asingekubali mtu kuacha qiyamu laili hata siku moja. Lakini maskini yako zolijua bwana usiku wa giza, huenda mtu akaona anapoteza wakati wake bure pale, anajitesa bure pale, watu wamelala, anajitafisha, hajui mtu maskini. Inna Jibril alayhi salam hapa qadata yawmin ila rasulillah Muhammad, Jibril siku moja akateremka kwa mtume Muhammad special, faqala lahu khamsa kalimat, akamwambia maneno matano, akamwambia ya Muhammad, eh Muhammad, nimetumwa na Mola wako kukutamkia maneno matano, sasa sikio nzuri. La kwanza akamwambia, aish ma shi'ta fa innaka mayitun, ishi muda utakaopenda kuishi, siku moja utakufa. Wa ahbib ma shi'ta fa innaka mufariq, la pili, mpende au kipende chochote utakacho, iko siku utatengana nacho na kiwacha. Jenga kasri kubwa sana, iko siku utaliacha. Oa mke mzuri sana, iko siku utamwacha. Atatangulia wewe au yeye? Utatangulia wewe au yeye? Jitafutie boti moja luxury kwa ajili ya kucheza na watoto wa kike na hivi na hivi, iko siku utaiwacha. Itaangamia boti ile au utakufa wewe mwanzo? Jiwekee kibustani hivi kimoja kizuri hivi, na ndani yake bustani hiyo mna kila kitu, iko siku utaiwacha. Alimaji lolote nifanye, iko siku utaliacha. Jibril anamwambia mtume, aish ma shi'ta fa innaka mayitun, ishi muda upendao, iko siku utakufa. Wa ahbib ma shi'ta fa innaka mufariq, na kipende ukipendacho, iko siku utatengana nacho. Wa amal ma shi'ta fa innaka majziyun bihi, na tenda upendacho, ukikitenda kibaya au kizuri, hakikisha kwamba utalipwa kwa hicho. Waalam jambo la nne, tambua Muhammad, bi anna sharafa almu'mini qiyamuhu billayl, utukufu wa mwenye kuamini mbele ya Mola wake hawe mtukufu mpaka awe na kawaida ya kisimamo cha usiku kuzungumza na Mola wake. Waalam hapa mtume akaambiwa, waalam sasa nakushika sikio, tambua, tambua, bi anna sharafa almu'mini, utukufu wa mwenye kuamini, qiyamuhu billayl, ni kisimamo chake cha usiku. Na la tano, wa izza almu'mini, hadhi, cheo cha mwenye kuamini, istighna'uhu anin nasi, ni kule kutosheka kwake na neema aliyopewa na Mwenyezi Mungu, ikawa hashughuliki na walionayo watu. Ama hapa akiwa nayo matano mtu haya kafaidika sana. Basi ya Abdullah, mtu anamwambia Abdullah bin Amr, ewe Abdullah, la takun mithla fulan, usiwe kama mtu fulani, kana yakumu الليل alikuwa akisimama usiku kwenye ibada fa taraka qiyam al-layl akajaka acha kisimamo cha usiku al-hadith muttafaqun alayhi hadithi hii inafidisha faida mbili faida ya kwanza at-targhib bi adam tasmiyati man waqa fi harfihi ma yudhammu bi hapa mtume ameweka kawaida maalum hakumtaja kwa jina ile mtu kamwambia la takun mithla fulani imekuwa hapa at-targhib pendekezo lake bwana mtume bi adam tasmiyati kwa kukosekana kabisa kumtaja jina man waqa fi haqqihi yule ambaye katumbukia katika haki lile jambo ma yudhammu bihi ambalo analaumiwa kwalo hakumtaja kama hata kama alipo na faida ya pili استحباب الدوام على ما أيدعه الإنسان. حديثي إمتوى فنكيزو جو يكلومو كتك جامب ولو جزو زنالو من آدم لخير أدو منالو فكافي أكي جزو ويزن تقسم قرآن كنا سكو جزو موجة سياتي فكافي أكي وأنا ركازاكي من يوسيكو تانو تاتو سابا كمنا موجة وكيسا أكي زيواتي فكافي akiwa ana kawaida ya kumwangalia maskini ya Mungu hivi hajiwezi au mwanamke mtu mzima ana kumtizama mja anayekaachwa au kafara mumewe ana watoto kama anajengea mtu kila mwezi anampelekea resheni yake hivi anamsaidia hivi asikate kabisa na kama kuna mwalimu wa chuoni hivi hali yake duni kabisa hana pa kupata maisha yake akaona kama mimi nitamjibali huyo yeye aendelee kutoa elimu tu kile nitamjibali maisha yake asije akaondosha mkono afanye vile mpaka malaika wote mtendekee ataona yeye ni nani bila mizizi lolote ambalo mtu kajizoeza nalo si kati la khair istihbabu ad-dawamu hadithi imeweka pendekezo la kudumu ala ma i'tadahu al-insanu juu ya jambo ambalo kajizoeza nalo mwanadamu min amali lkhair katika jambo la kheri afudumize asikate. Mwenyezi Mungu hapendi mtu kufanya jambo la kheri halafu akaacha njia. Hadithi ya nne, wa an Aisha radhiyallahu anha qalat, na kutoka kwa bibi Aisha Mwenyezi Mungu au radhi naye amesema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama alikuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu rehma za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake na amani pia, idha fatatuhu salatu, pindi inapompita swala, min al-layli, katika usiku, kwa sababu yoyote miongoni mwa sababu kama kalala au imetokea dharura, yuko vitani vile kashughulishwa na maadui, hakupata nafasi ya kufanya qiyamu al-layli, alimbadi hutokezea na mtu mzima, idha fatatuhu salatu, Bibi Aisha anasema inapompita sala bwana mtume min al-layli katika sala za sunna za usiku, min waja'in, kutokana na maumivu, labda anaumwa au ghairihi au sababu nyingine isiyokuwa hiyo, salla min an-nahari 12 rak'atan, usali mtume katika wakati wa mchana rak'a 12 badala yake, anaweka rak'a 12 katika dhuha, kwani mchana inakuwa hamna witri. Witri ni ibada ya mulayli. Mchana ataweka rak'a 12 badala ya 11. Usiweka mchana mtume atakifanya. Rawahu Muslim, hadithi hiyo ameisimulia Imam Muslim. Tunapata faida mbili vile vile katika hadithi hii. Faida ya kwanza, man fatahu wirduhu li'udhri, mtu ambaye umempita uradhi wake kwa dharura, si kwamba kadharau kafanya makusudi, la, ama akifanya makusudi basi Mwenyezi Mungu ataidharau pia ibada yake vile, lakini kuna dharura ilimzuilia pale, alikuwa naumwa siku ile akuweza au vinginevyo, basi yanbaghi, inatakikana, an yajburahu, aunge uradhi ule fi wakti dhahabi udhrihi, katika wakati wa kuondoka udhuri wake. Sasa katika kwa makini ana jambo la kumshughulisha, kaipata faragha anaifanya ibada yake, kama fa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kama ambavyo kafanya mtume wa Mungu sallallahu alayhi wasallam. Kwani hata katika ibada ya fardhi mtu kama kapata na jambo la dharura, kasahau au kalala, akiamka akikumbuka tu kwamba sikusali, basi pale atakaposali farudhi ile imekuwa ndo wakati wake, hamna kadhaa sikulipa kule. Na ibada ya sunna vile vile inapotokezea mtu kulala au kuumwa au dharura yote vile vile ni kama farzi, ataifanya ibada yake ile katika wakati wa faragha yake. Jambo la pili, ad-dalilu ala jawazi qada'i an-nawafil. Hadithi imeweka dalili ya kutosha juu ya kujuzu kulipwa ibada ya sunna. Hapa katumia kadhaa kulipa, lakini kwa kuwa kulikuwa na udhuru haiambiwi kulipwa, bali ameitekeleza kama kawaida yake. Madhali ilikuwa ni udhuru ndio ulomzuilia asifanye ibada hiyo. Madhali ni udhuru, basi kaifanya ibada ndani ya wakati wake. Na kama kafanya udhembe makusudi, ama hapo tena ibada ya fardhi, hata kama hata ilipo mara ngapi, haiwezi kukubaliwa. Na kadhalika na wapi ndio kabisa. Haya. Adhana ya Aisha kwa. Na hadithi zake takriban nyingi kulikuwa tayari tumekwisha kuzisikia katika milango ya nyumba. Sasa tunaelekea kwa mlango wa 16. Mlango huu unaitwa babul amr bil muhafazati ala sunna. Wakati katika mlango uliopita tulihimizwa kufanya mambo mema na mtu adumu nayo asiache, lakini mama yenyewe ni mema gani? Ndiyo maana al-imamu nao ibada kumaza mlango ule akaweka mema yenyewe ya kujihimiza nayo ni mambo yatoka nayo na Mtume. Hakikisha kila utakalolifanya upoteze wakati bure. Unafanya kitu ambacho kakufundisha Mtume wa Mungu, si fardhi wala si katika mambo ya nawafi. Hakikisha kwamba unakwenda unapita katika line ambazo Mtume kakuwekea. Ama mwenyewe ukibuni mambo, fahamu kwamba unapoteza wakati bure, hamna malipo. Kwa hivyo mlango wa 16, babul amri bil muhafazati ala sunna, mlango huu ni wa kuamrisha jambo la kuhifadhi juu ya mwendo wa Mtume, wa adabiha, na adabu zake mwendo huo. Sikufanya tu, na adabu zake, kila kitu kina adabu zake. Na huo mwendo wa Mtume una adabu zake vile vile. Taka mtu ahifadhi ayajue yote yale, asijifanyie kitu kitu kuondoka njiani tu, achunge mpaka na adabu zake vile. Aya anzuziweza kufungulia mlango huu. Ya kwanza, qala Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu mtukufu amesema, wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Na yale tu aliyokupeni mjumbe wa Mwenyezi Mungu yapokeeni, yakamateni, yashikeni vizuri. Wa maana hakum amru, na jambo ambalo Mtume amekataza kwalo, fantahu, likomeni mara moja mliwache. Msije mkatia kwamba hapa istihbabu inapendeza, wengi wanafanya, kwani na ubaya gani? Fantahu, wacha mara moja. Hujui uzito wa ule ubaya wenyewe. Madhali Mtume wa Mwenyezi Mungu amekataza, basi wacha mara moja. Akikwambia usizushe katika dini, usizushe kweli. Hujui hatima jambo hili kuwa ni siku ya kiyama. Waqala ta'ala, na akasema tena Mwenyezi Mungu vile vile, wama yantiku anil hawa, na huyu mtume wenu huyu, katika maneno anayotamka katika mambo ya dini, pale anapokuamrisheni au anapokukatazeni, fahamuni kwamba hatamki kwamba kapenda mwenyewe. Msije mkaona hapa mtume katuingilia kati na utamu wetu hapa na hivi na hivi. Hakutamka kwamba kataka mwenyewe, in huwa hayakuwa anayosema katika makatazo hayo au amri hizo, illa wahyu yuha, isipokuwa ni ufunuo uliofunuliwa kwa mola wake. Ndo kamwambia wapi hivi, si kama alikuwa anajifanyia barange tu. Huenda baadhi ya wakati ukaona ama hapa mtume katika jambo, lakini pana ubaya gani? Lakini hapa upo ubaya, wewe hujui tu ubaya wake, unahujumu dini ya Mwenyezi Mungu bila kujua. Utakuja kufanya generation inayokuja baadaye wasitambue fardhi ni nini, sunna ni nini, wakatambua yale wanaofanya watu na dini yenyewe, tahadhari sunna mikubwa bali yote. Hii ndiyo katika dhara kubwa ya mambo ya kuzusha katika dini, ni kuifanya sunna ya mtume ijulikane. Wakala ta'ala, Na pia akasema tena Mwenyezi Mungu vile vile, Qul Muhammad, mtangazie mambo, labda bado hajafahamu watu nini dini, nini ibada. Waambie in kuntum tuhibbuna Allah, kama nini kweli Mwenyezi Mungu mmemwamini na mmempenda Mwenyezi Mungu. Ikiwa ni kweli hivyo ndivyo ilivyo katika nyoyo zenu, fattabi'uni, waambie nifuateni mimi Muhammad. Dhambi na mnifuate mimi ndo dalili kwamba nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu. Hakufuata mtume katika mambo watu wafanya wenyewe tu, ni dalili ya wazi kwamba mtu hana haja na mtume na wala hampendi Mwenyezi Mungu hata kidogo. Ile mambo ya kujitaka kwa Uislamu ni kujidai, na hayo yatabainika siku ya judgment. Katika hukumu inakuja, basi mtu ataulizwa, umefanya hili kwa amri ya nani? Mwenyezi Mungu anasema fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin wala nakussanna alayhim bi'ilmin wala kunna ghaibin. Fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim, wallahi tutawauliza wale waliopelekewa mitume nini wameambiwa na mitume na wao wamekuja na amali gani. Wala nas'alanna al-mursalina, na tunaapa wallahi tutawauliza mitume mmewaamrisha nini watu nyie, mbona zimekuja ibada kama maulidi hivi 40, tahalili, khidma, kitu gani kitu gani, hizi niambieni manabii mfundisha, na nyinyi mliopelekwa mitume niambieni kwa hadithi gani, kairawi nani, nani mmemsikia nyie ibada hiyo? Hichi kitu cha bathe hichi wamekifanya maswahaba, wamekifanya maamiri muuminina, wamekifanya nani? Ina maana nyinyi mnampenda zaidi mtume na mnajua anapofanya kuliko Abu Bakar, kuliko Umar, kuliko Uthman, kuliko Ali. Basi Mwenyezi Mungu anasema la yastawi minkum, hawawezi kuwa sawa kati yenu Waislamu, man anfaqa min qabli al-fath, waliotoa mali zao na roho zao kabla ya kutekwa Makka wakati huo nyuma, man anfaqa min qabli al-fath wa qatala, na akapigana, hawezi kuwa sawa min alladhina anfaqu min ba'd, kulinganisha na wale waliokuja kutoa mali zao na kufanya khairi zao baada ya Fathu Makka. Wale wako mbahala pengine kabisa, wako mbele kwa kila kitu, hawawezi kupatikana wale katika imani kabisa. Hasi akajigamba mtu kwamba kuna baadhi ya mambo hawakuyajua uzuri wake na hivi na hivi, wale wako mbele kwenye ibada, kwenye kumpenda mtume, kwenye kumpenda Mwenyezi Mungu kwa kila kitu, na madhali ukuwa una nayo jambo hilo, basi hamna kitu, hamna khairi ndani yake. Qul Muhammad, waambie watu in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa nyinyi kweli mnampenda Mwenyezi Mungu, alama ya mapenzi yenu nyinyi, fattabi'uni, basi nifuateni mimi mtume katika nilokuja nayo. Mkinifuata mimi itathibitika wazi mnampenda Mwenyezi Mungu na mimi, na kwa hali hiyo yuhibbukum Allah, na Mwenyezi Mungu atakupendeni na nyie vile vile. Na kinyume cha hayo, kama hamkunifuata mimi, kinyume cha kupendwa na Mungu, mtakadhibikiwa na Mungu. Ndio maana yake kinyume cha kupendwa ni kukadhibikiwa. Na baada ya kukupendeni Mwenyezi Mungu, ya bila kumdhulumu kwa mna mambo mengi mmefanya nyuma nyinyi, atakusameheni mizimu dhambi zenu. Nani aliyokuwa na dhambi? Mmefanya mambo makubwa ujamani kwenu huko. Na kwa kuwa mnampenda mtume wa Mungu, ni katika sababu ya kukufiriwa mtu dhambi zake kule kumpenda mtume wa Mungu. Waqala ta'ala, isitoshe, akasema tena Mwenyezi Mungu mtukufu, laqad kana lakum, kwa hakika imekuwa kwenu nyinyi Waislamu, fi rasulillahi, kuhusiana na mjumbe wa Mwenyezi Mungu anaotumwa na Mola wake, uswatun hasana, kuna kiigizo kizuri bwana. Hamwezi kabisa kupata Uislamu kamili mpaka mweje kiigizo cha mtume, tena katika mambo yote, katika kuvaa, katika kuoa, katika kuishi na wakeze, katika kufanya ibada, katika kusoma Qur'ani, katika kila kitu nyinyi mna kiigizo kimekuwekeni. Katika jambo ambalo hamkutizama, hamkuliona kwenye kigizo hicho, basi msipoteze wakati wenu bure, mna kitu. Laqad kana lakum, kwa hakika imekuwa kwenu nyinyi, fi rasulillahi, kuhusiana na mjumbe wa Mwenyezi Mungu, uswatun hasana, pana kigizo kizuri. Lakini kigizo hichi ataweza kukikubali liman kana yarju Allah, kwa yule ambaye anamtaraji Mwenyezi Mungu atakutana naye, anamtarajia mema Mwenyezi Mungu. Aliyokuwa hayatarajii haya, basi mtume wa Mungu si kiigizo, si lolote, si chochote. Watu wengine ndio itakuwa hoja yake, mtu mashehe wetu wamefanya, wazee wetu wamefanya. Lakini kama ikiwa mtu anamtarajia Mwenyezi Mungu mema, basi kiigizo itakuwa ni mtume wa Mungu. Liman kana yarju Allah, kwa yule ambaye anamtaraji Mwenyezi Mungu mema, wal yawmil akhir, na anajamii siku ya mwisho ipo na atafika basi. Waqala ta'ala, na pia Mwenyezi Mungu amesema sala wa rabbika. Tazama ajiramu lao huyo, namna alivyozikusanya aya za Qur'ani zenye kuhimiza watu kuibadi mwendo wa mtume. Na Imamu Nawawi ni mtu katika madhehebu ya Shafi'i, wao watakurafati wanamkubali, wanamwita Al-Habibu Nawawi, kwa sababu kuna baadhi ya mambo katika mahala amemili upande wao. Labda yeye ni mtu binadamu, lakini sasa hapa hawataki akamuona Imamu Nawawi. Kwa nini akaanza kufanya aya hizi hapa kidogo anamuona ama hapa kaharibu? Anasema tena Imamu Nawawi hizi ndio anasema, sala wa rabbika, basi ninaapa Muhammad kwa utukufu wa Mola wako. Mwenyezi Mungu hana haja kuapa kwa ni mkweli, anapotumia kiapo basi inaonyesha kwamba ni jambo kubwa sana. La yu'minuna, hawawi watu wenye kuamini imani kamili. Hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum, mpaka akufanye wewe Muhammad ndio hakimu wa mwisho katika migogoro yote ambayo watu wanazozana baina yao. Thumma la yajidu, kisha wasikute tena fi anfusihim, katika nafsi zao, hadan uzito mima kadaita, kutokana na hukumu ambayo umehukumu wewe. Wa yusallimu taslima, waislamu wa kweli pale kwenye imani wanatakiwa kunyenyekea moja kwa moja, ni kusareta mazal kasema mtume hivyo. Basi yamekwisha maneno. Wa qala ta'ala, na pia Mwenyezi Mungu amesema tena vile vile, fa in tanaza'tum, na ikitokezea mnagomana, mnagomana katika baadhi ya mambo, fa in tanaza'tum fi shay'in, mkizozana katika jambo lolote katika dini, huyo anasema hivi nafaa, huyo haifai, farduhu, lirejesheni basi jambo hilo ila Allah kwa Mwenyezi Mungu kwanza. Yaani kwenye Qur'ani tazameni, hamkukuta kule wa rasuli, utazameni mwendo wa mtume, amri zake, makatazo yake, kukubali kwake. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ikiwa lakini, ikiwa lakini, ikiwa nyinyi mnaamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, basi rejesheni mambo yale kwa Mwenyezi Mungu na mtume. La kama hamuamini hayo, basi rejesheni kwenye kote. Kala la walamao hapa wanasema wanavyuoni, maanahu, maana ya kurejesha kwa Mwenyezi Mungu na mtume, ila kitabu wa sunna, ni kurejea kwenye kitabu cha Mungu na katika mwendo wa mtume. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye. Inshallah tutakuja kurejea tena mlango katika darasa ya Riyadhus Salihin tukijaliwa kijana. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila wat-tafasir warzuqna ittiba'. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن عون لا تدمع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم رب الناس انت مذهب البأس، اذهب البأس واشفي، انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك، نسألك اللهم شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، واقم الصلاه.